أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom mo ngi ñaanal sunu yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalla nako yalla doli xewal te musal ko na lolu mbokk yi no ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala batay nu tollu ci sura al-a'raf bi iznillahi tabaarak wa ta'ala ñu wara jël tay ñenti aya aya 19 aye 20 21 22 ñenti aye nek sunu kanam sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ci jangal juroomi mbir yoy ba ci ñeuk sunu borom di nu xamal ngannaayu iblis ngannaay yi mu ngannaayu jumtukaay yi mu yor pour reeral doomu adama pour alako pour doomu adama du jubok boromam tabaarak wa ta'ala mune silahu iblis allazi yuharibu bihi ibnu adam ngannaay bi nga xamne mom la iblis yore diko xexé doomu adama mune ñaari ngannaay kessa la huwa alwaswasa watazayyun ñaar yoy kessala jax jaxal doomu adama ci xolam ak liko yalla tere mu taral ko ba mu rafet ci kanamu doomu adama diko def bañ ko bayyi ñaari nganna yoy la iblis yor xam ngeen ne tay niwna kuy def dara te amul iblis ñewul ci sa xol diko jax jaxal dila dengi lo ba ci julli gi ñu doon julli di nga gis ño xamne julli gi allahu akbar assalamu alaykum lañ ci am ndax bañ ne allahu akbar la iblis ñew ñi seen julli dañ koy xex ba jeex ñi seen julli dañuy fay ko ci bor ñi seen julli dañuy duggal ay bi di mbeuk ak di santé rek di tek deñ ñi seen ku nekk rek iblis nu mu lay jax jaxale ci sa walu dundu nekkul rek ci walu julli dañoo tan bobu waye xam ngeen ne fu nekk fo nekk iblis dana la fa fek di la jax jaxal lepp loy liggey iblis dana ñew diko ci di ci def ay mbiram rawati na nak walu jaamu yalla benen bi moy at-tazyin moy taral rafetal iblis day ñew fekk lu yalla aramal xolal tay dekk bi danaka mën nga ne lepp lu islam waxon dafa aram tay dekk bi ñu ngi koy def lan motax parce que nit ñi rafetal nañ ko taral nañ ko ba kenn bañ ko bayyi ñepp ngi koy def so waxe ñu ne ñepp koy def kon bu aramon diw bayiko mën ngeen lim ay mbir ngeen tuddu ay mbir han yo xamne lepp dafa aram ci islam te aram boko dege moy lo xamne ab julit waru ko def mais lan motax tay jami yalla yi diko def moy iblis moko taral moko rafetal mo len ko solal chap ko ba mu rafet tek ko sen kanam pour doomu adamay bayiko tay sax amna yenn julit so len don wax bayi len nangam dañ nana no ben way dafa febar dam ci docteur bi degina diko limal lim wara bayil nangam bayil yap bayil ataya bayil café bayil nangam bayil mu xol docteur bi ci nag nako yow mi lay bayi docteur bi nako am nako yow lay bayi ndax yow boma gisatul do mako téré dotu ba ñëwatu ci yow li yep suma ko baye fan la jëm mais deug wa joju docteur bi lim koy téré docteur bi jammam la bëgg wala jammu docteur bi han jammam mom ndax boko lekke da ngay dé wala boko lekke am lum la dal kon kay suñ la ko téré imaginal doom adama yalla téré ko xéssal baaxul tay dëkk bi ñi xéssal ak ñi xéssal ñu ëpp ha légui sax goor ñi dañuy xéssal waaw fini ci dëkk bi man dama dajé goor ma gis nga fa xéssal wala yeen gis la lool ok mess nak dafa aram wala dafa dagan njaalo nak lek riba sangara musique xolal tay ku bëgg taxaw senegal naan eh assalamu alaykum mbokk yi ragal len yalla bayi len musique xolal gaay lañ ñaanal way nañ dox bi way ki dafa tardé ki xana ak mom ki xana ci ciëm sék la joggé tëmb fi ki fu mu nekkon way nañ dox suñu dox way lolu lañ lay may pourtant li nga wax deug la de ñu xolal serigne sax dañuy deglu musique de ngeen ko serigne khalif general diko wax am ko xamne man yusuf rew dama lay deglu rek la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim wa legi lele ñu ré ay mbir fekk musiba la ci ñun imaginer ab kilifa diine bo xamne ñu la yaakaare diine li la nit ñi di xolé moy diine yow amo loy def lu ngay taral na nit ñi lu aram nañ ko def nga koy taralal nit ñi ngay encourager nit ñi nañu deglu koku di def lolu ngay encourager nit ñi nañu deglu ñuy jalgati diine lig yalla motax ñaari nganna yoyu lu jara xam la ndax iblis mbok yi neena ñaar yoy rek la yor moy di jax jaxal ci deñu nit ñi ak lepp lu len yalla téré ma taral ko ba mu rafet gaay bañ ko bayyi ñu ne ko ñaarel mu ne taqrir adawatu shaytan lil insan ay dañuy jangal diñu saxalal nonel gi nga xamne mom la shaytané bañ nit shaytané musul bëgg nit te du ko bëgg ndax xex bu yag la ca malaul a'la ca pe yu sel ya ca kaw asman ca kanamu yalla fala iblis shaytané déclaré doomu adama guerre kagn lay jeex yowmal qiyamati koy xexal ko xamne neena la duma la bayyi ba yowmal qiyam koku mbokk yi lan mo war sa digantek mom ko xamne du la mësa bëgg ko xamne li yeneem ci yow moy nga dem safara nga baña jubok sa borom dal doomu adamay war nañ ko xam xamne iblis du ku len di bëgg du ku len di sop du nek sen mbokk du len yene jam li yeneem ci yeen yeb moy ngeen nonok sen borom comme mom ëlëk bu ko yalla di duggal safara nga and ak mom wételiko lolou dañ koy jang tay ci ay waye dañuy jang an nahyu li qaida la ci ulama ul usul ni ngeen gisse qaida yi ci fiqh gis qaida yi ci nahwu gis qaida yi ci non la amé ci usul ulama ul usul dañuy tek ay règle yo xamné dañ nan li la su fekké né li amna li lañuy def su fekké né li amna li mo fa jaadu dafa bok ci atté yoy tay dañu indil ben atté moy annahyu yaqtadi at-tahrim illa an tujada qarina tusrifu anhu ila al-karaha ñu né annahyu téré yaqtadi at-tahrim sa yu téré ñëwé ci al-qur'an rek moy lolu ñuy téré aram na kuko def aram na kuko wax wala aram na kuko jëf sangara kan mako téré kon aram nan ko aram na sa yalla téré dara wala yonent bi téré dara lolu aram na ken war ko def budé luñuy lek la aram nañu lek budé luñuy nan la budé luñuy sol budé luñu wara def aram na waye ñu ne illa ludul mu am lo xamne moko dindi ci aram gi yobbu ko ci sip am texte bu ñew wala moko dindi ci aram gi indi ko ci dagan comme kumay jox lu aramon lo xamne yonante bi mo wax mu dagan ah lek meti kay musul dagan amna texte yo xam dafa aram mais yonante bi mo ñew wax mu dagan fek dafa aramon ci islam lol dafa aram lek njereer kuko dagana wahilla lana wadamani daganal nañu ñaari med ak ñaari deret ñaari med yi lan ak lan la won njereer ak jeun pourtant med dafa aramon lutax hurrimat alaykumul maytatu jeun day genn ci geej nek med nga fekk ko ci tefes gi mu ne katch de nga jël sa kër yobu lek med la mais dagan na njereer med la soko wéké mu wow kongu dajalo su la nexé nga dem ut pompité rek diwlin saf ko nga neubutu nak nit ñi nga neubutu wa Sénégal xamul la féké mom dañ naan wuki dem la ndax ñom xamuñu lek lool way gis nga benen bi moy ñaari dérèt yo xamné dañu aramon mais texte mo ñoo mu dagan comme moy at-tahalu wal kabat moy res ak gadam deret la mais texte moko daganal kon lele texte day ñew dagar aramal len texte ñew dané aramon na mais legui dagan na mën ngeen ko jëfëndiko gisso mbam all mbam seuf moy biñ doon jang rek moy lan humurul ahli dafa daganon ci islam mais après yow mu khaybar yonent bi aramal nako dané yalla aramal na ci yeen ñaar seyub yobul ak lek mbam seuf sey yobul moy li shi'i di def tamat xawma lan al muta'a ma tukki fi joge fi di tukki dem kaolak war fa def 10 jours tak jabar ba 10 jours jeex ma fasé ko ñibisi ah waaw lol da arab ci islam ci islam lol dafa aram yonent bi dako aramal yow mu khaybar la aram mais ba legi ci ay ñu ngoy def mu ngor benen bi moy yalla mo wax ci alquran ci suratu baqara huwal ladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'an ma len daganal lepp lu nekk ci kaw suuf waye ay texte dañu ñew daan ni ah li yalla daganal kat amna lu ci aram te aya bi bu mi wax lan la wax ma fil ardi jami'an waye texte ñew daan ne li kat genn na ci sangara bokatu ci ha digeen jo takul bokatu ci ak lan yap mbam ko bokatu ci ak lan ha du jeex yalla mo len non ma len deganal lepp legi nak ay texte di ñew daane li bokku li bokku li bokku li bokku ci ba li ci bokku mo fi dess li ci bokatul bokatu ci mu ngo kon lolu ay règle la yo xamne borom xam xam yi ñoo ñukoy jangal bes mu nek mo dañu ne annahyu yaqtadi at-tahrim illa an tujada qarina tusarrifu anhu ila al-karaha ñentel bi moy wujubu sitrul awra min ar-rijali wan-nisa sawa dara jang tay ci aya yi daganal war guñu waral mur awra julit dafa wara neub awram mo xam julit bobu goor la mo xam julit bobu jigen la ay awram def ko wara mur ken amul droit bayyi say awra mune dung ci biti kumu meuna don goor la wala jigen la kep ku bayyi say awra nit ñi diko xol yalla reub na la yow mi koy xol yalla reub na la yow mi bayyi sa awra nonu yalla reub na la hadith la la'ana allah an-nazira wal manzur ilayhi aw kama qala sallallahu alayhi wasallam yenent bi neena yalla na yalla soril yermande ki ñuy xol awram ak ki koy xol ki ñuy xol awram yalla reub na ko yow mi koy xol yalla reub na la ñaata alquran wax ne na ngeen garder seeni teni gis na ngeen garder seeni yonent bi neena an nazru sihamun min sihami iblis xol mu ne fles la ci flesu shaytané yi shaytané bokk na ci flesam yi muy jamé nit ñi moy xol nga yor sa bëre ku la romb rek ma dajé ben pa ci ben ngenté ñi waxtaan ci walu diiné mu ne yalla téréwul xol lu mu téré moy xulli xol yoyu ñi yo lañuy mayé sénégalais luñu bëgga def dañ koy utal lay dem yoné nañ ma ben vidéo ci ki WhatsApp waji di wax kuma indi al hadith bu wir buy wax ci qabdu ma jox la khalis kuma indi al hadith bu wir buy wax ci qabdu julli tek ni salaw mune ma jox la khas budul jeex ben way nema kima ko envoyé nema yonne ma hadith ma jox waji maneko dama koy effacer sa ba fara dal ko yonne ben audio maneko ku melni man duma ko deglu ndax ku gis jant bi ne jant nekku fi koku lokay wax ba mu gem ko jant ba ngi ni nga ne ko jant ngi mune li du jant légi lo ci man ha luñu gisul kay lañuy jeex mana lan mo digënté julli waccé loxo ak julli taf say loxo sa dënn lan lañ waron wax lañ wara wër lan lañ yana hadith lañ waron wër hadith julli wacce loxo lañu waron wër mais kenn warul wër julli wër hadith yo xamne dañuy wër julli tek sa loxo sa deun hadith yoy kay kenn war ko wër lutax waruñu wër yoyu lutax non lol sax dafa touti lutax ndax yonenti bi lan la ci defam lan la yonenti defam wa kon kay leneen lañu wara wër ñun kay buñuy wër dañoo wara wax waaw kay eh yow yonenti bi lum defon nga ne yonenti dafa julli won tek loxom ci deun bi ñu ne kon kay yow lañu wara wax ngay indi hadith yi yow mi julli di wacce sa loxo sama ben xarit ko yalla fay da ci joxe misal yu reelu yu doy war mais nak yu jara jangat reelu na doyna war yemena mais misal yu jara jangat la lutax danan so gisse ku ne allahu akbar def ni loxom ci kaw lokay wax ki limi def ni ah da wa ki limi def ni yow loy def ni yow mune ah du non ko d'accord allahu akbar def ni lokay wax wa mi yow legu mune ki allahu akbar def ni tamit dañ ko wara wayo mune ni ak ni ya ben la ben kessala kif amul différence ben la lan moy différence bi waxal ndax ñet yeb yoonent bi def ci ben legui luy différence bi yow lutax legui yow mi nga bëgg wax ku julli def ni amul julli ku julli def ni amo julli lutax nga bëgg wax lolu wa legui nak ki def ni nak mo amna dalil ah wa legui lutax nga ñëmé lutax nga ñëmé ñi nga ragal ki c'est le problème motax ko taxaw nan na ngeen ma indil hadith bu wir nak la wax bu wir di jema insister manoko man dof yu melni duma len delu ndax ku gis jant mu ne gisuma jant bi man duma fi nek di wax ak yow wa iza khatabahumul jahilun qalu salaman lolou lañu alquran wax am ño xamne buñu wax ak yow da nga lay len assalamu alaykum wala len dok do fa taxaw di discuter parce que xam nga ni ki ben way mos na ma wax ne bobu sunna ñu ngi koy commencer dund ci geejaway ci Dakar quand même jamono bu yagg la bobu awma sax soxna bobu dañuy yor ben mbolo bo xamne dañuy def ay tour di former ay xalé wa ben boy wa ngi ni tok sama wet bobu ay xalé lañu yor di len former di dem fu nek ay tour ñu dem ben keur rek def waxtaan ñu dajje ak ben way fo ben oustaz ñi waxtaan ci xabdu bo xam nga lolu mo daan danaka mo nekkon hors de jour parce que nit ñi xamuñu won julli allahu akbar def ni fo dugg jakk bo ne allahu akbar def ni dañuy xol di la xolaat nan ni wa ki mi ni ah bo dañ lay xolaat wa bo xabdo hay duma fatte man musna xabdu ay yat lañ ma dur ba sama loxoy yaaxu sama mam mo doon dur munema julli yahudi yi ngay def nak li xana xamo yefu yahud la wa ndaysan min demé def waxtan bi ba paré oustaz bi muné mom amna ay hadith yu wër yu wax ci julli wacce loxo ñu nako ah muné wa ñu nako dimanche nañ dajewat fi ñu def débat muné wa man bi may dem ci débat bobu dama gaddu ay téré yo xamné dama ko yenni ma bokk ko ma wo ay xalé ku nek ma jox ko ay téré mu gaddu ñu jubal ci waji waji bi muy ñew ben téré bu tuddu zadul miad la yoré téré bu ndaw la zadul miad la tuddu waji bi muy ñew mom la yoré ñun bi ñew ñu tek téré waji ñew rek genn téré bu ndaw bobu ñu ne wa bismillah mu ne genn leen ñu ne ko jëlal bukhari mu ubi gis ñu ne jëlal muslim jël Abu Dawud ñukoy jëllo diko jëllo téré ba ciag mané ko doyna légui indi sa boss mu daldi indi hadith Musi Ussala ki doon julli yaq julli mu lire hadith bam jeex mu ne yonenti bi waxul fi waji jëlal sa loxo tak sa deun wala mané ko lo légui est ce que waji yonenti wax nako julli wacce loxo mu ne en tout cas dal yonenti bi jangale na julli ba pare waxul waji qabdul bu fekkone xabdu kon lu jaadu la yonenti bi wax nako def gis nga fum pu taxlu ji fek wajoju don yak julli yonenti bi farata yi lako don jangal waji da ñew rek Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alaikum ñun ñi julleete assalamu alaykum yo tire waji he yow ni kën du ko julle waxa bare da ngay taxaw soru ko we nga dal bo sigeewé nga dal so sujjote nga dal yo la yëndim doon jangal waji manako legi nak muna jeexna man hadith bi la am jeexna suñu xol yeb jeex ñun ñepp ñu jog ñibi ñu xamne ki say say la bandi la mais deug taxuko jog motax amna ño xamne buñuy laaj ay dalil tamit bo len ko indilé da ngay sonna sa bop est ce que laaj dalil taxul ñukoy ñu pour ñu jëfé ko dañu bëgg débat bu gudd ak wax ju bëré nangam nangam mais tay ji ku bëgg deug dong dong dong dong deug baangi ne fang ñepp gis nañ ko ñepp tek nañ ci seen bëñ ñepp xam nañ ne diiné bi ha ñepp xam nañ alquran moy diiné bi sunna moy diin bi jeexna leneen lepp gaay xam nañ ko waaw bay dajé ak leer gaay ne neexul ba neewul way yene nek ci deug légi nak yow lo tré bay li nga nek ñew yene nek ci deug légi yow da nga bëgg nek ci tiaxan man kuma wax lolu man la légi lo tré ñew ah neewul ba neexul way ibadu ye nek ci deug xol gaay di maye de léna li taxul tréna bay ne nga ñew ci deug yalla xana du deug lañ wax deug lañuy wut deug kesse motax diina bi jog aha yalla nañ yalla won deug mu wërsegal ñu top kon mur awra wujub sitrul awra mur awra dafa dagan ci goor ak jigen nak même boy def effort sa awra bu mfeñ say keur fexel say dom sa soxna na sen awra muru lol dafa war awra nit warul feñ ci biti waaw waaw selen ma da ngay gisene sa ay waxuma selen ma ay grand bu sa ngay spa bu julli faari nek ci biti ak bir bi surtout na munako ni nak bir bi nek fele nga gis bir bi yeb ci biti day yaaf na lo julli la nga gis mbag yek lepp te da koy acc ci kaw lepp ne dung ci biti lol nako julit moy tandiko benen bi moy na ngeen def attention nek ci tele yi di xol jigeen yi def yaramu neen ak joueur yi football ak mbeur yi def yaramu neen lolou ad dafa aram de dafa aram xol awra nit da aram awra ñaari façon la dafa am awra bu tar am awra bu oyof awra bu tar mi ngi tambale ci goor jumbax ba ci omi jigeen nak al mar'atu kulluha awra maadal wajhi wal kaf ci yenn mazhab yi sax amma yenen mazhab yi sax dañuy wax kanam gi awra la waaw ñoo ñu seen dalil moy jigen bokay tak koy xol ah ñu nekkon kanam gi awra la boy tak jigen fay xol ma dañu ñi mu seen kanam na ne nañ boy tak jigen fay xol fi rafet ci mom kan awra la la ñu ne war ko xol ñu ne bu fi mahram nekké mën nako génné ñuko aram buñ fi nekké ay mahram waru ko génné su fekké ñu dagan nak ño xamné ño fi nek mu génné ko han ha mu ngok waye ko muuté la ñu ne kanam du awra ak loxo yi kon al muhim leneen lepp na muru leneen lepp dafa muru ci jigéen han mu ngok benen bi moy ci lan lañ doon wax moy mbirum mur awra légi nak ñu né jawaz al iqsam billahi ta'ala walakin la yahlif illa sadiqan daga wat wat tamit ay mbir la wat dagan na baye fan ngay wat pour mu dagan ci yalla man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut kuy wat na wat ci yalla te nopi yonent bi lol la waxon umar yonent bi ne wat man halafa bi ghayri allah faqad ashraka wa kafara kep ku giñ ci kudul yalla bokale nga waye weddi nga yalla ndax lan giñ dafa for ci yalla rek lañ koy def motax ñu ne boy giñ giñal deug waaw gis nga alcorane day téré wala tuti kulla hallafin mahinin hammazim masha'in yalla neena yonenté buul top wat kat kulla hallaf moy wat kat billahi wallahi ma ñak sama ray ma ñak fo fek ku mel non bu yobo nga moy tandik day fen rek feni kesse te tay dekk bi ñi la fi gëna mëna fen ñola daqawat te lool dañ ko jang leg iblis ba muy nax adam ak awa dafa wat bu tang jeur bu ne keung deugur ndaysan adam ak awa ñom xamuñu won ndax mbindeef dana wat ci yalla di fen motax ba iblis waté rek ñom ñu daal di defene deugul ndaysan fek xamuñu daf leena wor da ngay gis ku nan billahi fek day fen waw billahi surtout nak legui sawuma watu billahi legui serigne lañuy wat barke diw amna wat buñ fi xewolon ta ya passé barke la ilaha illallah muhammad rasulullah wala tiagari barke la barke sayyiduna muhammad nga gis waji di lako degeural nak tan barke sayyiduna muhammad wala xolal degel ki ku rigal ku rier ku alku ki barke sayyiduna muhammad ken duko wax ah lolou ken duko waté barke sayyiduna muhammad du waté bokalé la sayyiduna muhammad ken du wat ci mom leer na de kon ma baye cheikh bi inshallah mu jangal ñu ayé wa ya adam uskun anta wa zawjukal janna a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ الله أكبر فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا sun waram subhanahu wa ta'ala waxna mbokk yi dinu netali xew xewu sunu baye adam alayhi salam ina ba yalla daqe sunu borom subhanahu wa ta'ala daqe ci yermandem iblis dakh ko aljanna yalla jakarlo adama ne ko waya adamu gis ngeen ci aya yi lañuy yek sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam wegguko yalla weg waya muhammad amul ci alquran wala gis ngeen aya bi amna waya adam amna waya nuh amna ya musa amna ya isa amna ya waya ya muhammad amul ci alquran lutax yalla musul sallawlu muhammad ñaata yon la yalla tuddu muhammad ci alquran batu muhammad ha ñent yon ay bu ñëk bi lan la wax wa ma muhammadun illa rasul gis nga chaque jour yalla dafa am lu mu ciy tek muhammadu rasulullah yalla mus ko salalu fi da ngay deg yalla mu ne ya adamu wa ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna e yow adama uskun fil amrin ha dekkal anta yow wa zawjuka ak sa soxna aljannata aljanna anta bi tawkid la uskun rek doyon na waye uskun anta pourtant ci uskun bi kesse amna damir anta bo xamne ghaib la dañ ko neub waye xolal lutax yalla waxat anta fi adam moy daf ko deugereul yow adama dekkal yakan wa zawjuka ak sa soxna fan ngeen di dekk al janna borom xam xam yi dal na yalla fay len werante nañ ci aljana ji adama nekkon ndax aljana ji nekk kaw asman ji ñu yalla digla wala ci kaw suuf rek la won wax ji bari na ci torop waye da ngay gis ne al jumhur ñi li ñu wax moy aljana ji ñu yalla dig fofu la adama nekkon fofu lañ ko genné nekul ben jardin ci kaw suuf comme neñ ni ñu koy waxe nan aljana ko fa dugg do gennat kon adama lutax muy genn non sank ban regal lañ doon jang mu nga yalla mo tere ko ray nit malakal modi mo ngi ray yalla mo tere won ku sujood malaka yi sujootal nañ mo tax texte sa yu ñewé daal ne daf leen nangam te texte bobu joge ci yalla ak yonent bu fekkone na yalla ak yonent ñoo tere lol lol dag dagan na yow adama dekkal yak sa soxna al janna kon aljana ji ñu yalla dik bu ñu deewé ba yalla dekkil ñu mu acte ñu ñi am tiyaba aljana joju bobu la adama nekkon nekkul aljana comme ay jardin fi bobu te moy de jova yi gem temoy de jovay liñu gëm moy aljanna ci suuf la nek nekul ko asman borom bi neena ko fakula min haythu shi'tuma lek len ñom ñaar soxna ci ak adama min haythu shi'tuma lepp lu len neex ci bir aljanna lepp lek len amu len frontière ndax Allahu akbar waye fini mbir yu bari mo fi dara jangat même ci kaw suuf fi liñ fi daganal doomu adama mo hopp liñ ko fi ha ci liñuy lek liñ la téré ak liñ daganal ci yow lo hopp ha ci liñuy naan liñ la daganal ak liñ la téré lo hopp ha ci li ngay naan la wax liñuy naan liñ ñu téré ak liñ ñu may lo hopp liñuy sol liñ ñu téré ak liñ ñu may lu ëpp mbolem ci aduna liñuy jëfëndiko mo ëpp liñ ñu téré waye doomu adama xolal mo yor ben phénomène bo xamné ben mbir ci xarisa ci yaramam bo xamné luñ ko téré rek la bëgg luñ ko téré gis nga tay bo amone doom nga duggal ko ci neek tejj ben bol ci kaw table nga ubb bol bi nga ne ko bu laal bol bi boy dem mu koy ubbi wala nga yon ko bol bi nga ne ko yobul mako place sangam mais bul xol lu ci nek de boy dem buy tourner diko tek di tek di xolal la doom adama mo mel non luñ ko téré lu né dina ko jéma laal dina jéma xam lan mo nek lutax ñu ne ma bu laal li lutax ñu ne ma fi bu fi duggal sa loxo lutax lutax lutax lolu moko indil musiba mo tax adama yalla duggal ko aljanna ne ko xolal lekkal lepp lu neex fakula min haythu shi'tuma lek len lepp lu len neex li doy ha wala xar yaangi ni lekkal nak yaangi ni lekkal ginar yaangi ni lekkal firwi yaangi ni lekkal ndox yaangi ni lu la neex boisson yaangi ni nanal ah way way way way way way way ñu wax la li lepp borom keur gi dem nga ubi ciin bi di xoñ ciin bi vraiment di xoñ téw ñu né lan yépp nga né bol yaangi né yow nga ñew ci xoñ bi jow war nañ la xolat waye iradatullah nam yalla yalla nam dara yalla su namé dara rek la mu nam day am yalla ne len wala taqraba bu len jégué hadhihi shajara garab gi mom bu len ko jégué waye nak mayna len lepp ci bir aljana lek len lolou ban bis la won bisa aljuma la won ci ban heure ci ngone yalla kagn la bind adama bisu aljuma kagn la ko dugal aljanna bisu aljuma kagn la ko genné ci bis bi ndaysan benn bis la fa def rek adama benn bis la def aljanna benn bis benn jour waye nak nit dina wax né waw lolou numu nekké ah kay inna yawman 'inda rabbik ka alf sanati mimma ta'udun ñun suñu junni at moy ben fan ci yalla suñu junni at inna yawman 'inda rabbik ka alf sanatin mimma ta'udun lo tax nit ñi buñu dekké ñu fekk leen ci bammeli nga gis ko fi am téméri at malaaka yi ne la jogol ne la yow ñaata at yow ya sagan ñaata at nga def aduna nga deg ñu ne in labisna illa yawman man ben fan la fa am fek ko am na temeri at ci aduna kene ñeneen ñene lam yalbasu illa ashiyatan aw duha ndeysa ñeneen in labisna illa yawman fas'al al adin wala mbata mati say sax ngeen laaj len woor na yalla man ben bis la judd rek de fek waji am na fa temeri at allahu akbar ñeneen yi nga xamne ay juroom fukki at lañ am ñoo ñu naan ben suba rek la am man sax jotuma fa sax mbeki waaw ñeneen ñi ne ba'da yawm genn wal man dal dama dañ ma tegal ndiki ndike gu ma rek yowmal khiyam ñew ha li num deme nonu fek koku amna fi juroom fukki at allahu akbar mo da yonent bi sallallahu alaihi wasallam mune aduna amul valeur aduna yagul ndeysan ndeysan tukulo ñu naan aduna ko ko bari ñi baki aduna ko ko bari ñi baki ñi bani de ko ko bara ñu ne aduna dañ ko wër waye samp ñu ko dañ ko wër lu ñu wër nak lo ci xam ndaysan ndaysan ndaysan yaay imaginer len ñan ngeen xamoon de mbaa nañu day sank dañ ma yonne ki ma yonne sama ben xarit daf ma yonne ci whatsapp lo xamni dama ka lire ba paré wax deug yalla tour na sama rongoñ waji daf ma yonne mune ay wax mune kalimatun a'jabatni ay wax yo xamne daf ma yim mune bo bëgge xam aduna bi sa ginnaw nan lay mel yow bo bëgge xam aduna sa ginnaw nan lay mel mune xolal ñi de sen ginnaw nan la aduna mel ñun ñi fi am papa yu gañu suñu papa yoy biñu gañu ba pare ñun ñi nekk ginnaw nan la aduna mel ñun ñi am ay xarit yu gañu ay yaay yu gañu sa mbokk bobu gañu ba pare ba nga yobbu ko sul ko ñew après aduna nan la mel ci mom ñun tamit buñu déwé rek ni nonu lay mel aduna bi day continuer jant day xey fenk so nit ñi di añ di réti ndéki ñi ñepp faté la nak waji néna lima metti moy ñepp lay faté après ñepp lay faté amul kenn kuy taxaw di sax di la fateliko ñepp ñolay fatte tout le monde. Ah. Yo ginar nga yoram ñepp lay faté amul kenn ku lay fataliku ndessane Allahu akbar nan lan yalla yoram wala taqraba bu len jégué hazihi sajara garab gi su ngeen ko jégué xam ngeen lu len di jural fatakuna min az-zalimin da ngeen di bok ci togn kat yi atté bu doy war mo nek fi yalla lan la wax adama bul jégué waxuko bul lal dé ha waxuko bul lek waxuko bu fa dem dafa ko né bu ko jégué kon adama bu jégué wul won fi duko lal bu ko jégué wul won duko lal duko lek lan mo indi mu lek mu lal mu lek lu koy indi da nga jégué wala fi né nañ kërign du jaaru kërign du jaaru waaw kërign du jaaru lepp luñ la téré bul ko jéma jégué boko jégué rek lal ko def ko bokoy jégué diko lal madama jégué nga ding ko lal té do fa yam dé fok nga def ci dara ndax mu ngi ni yalla da ko ne wala taqraba bu len jege yeen ñaar hazihi shajara garab gi su boba su ngeen ko jege lan la mu ne fatakuna da ngeen di nek min az-zalimin ci togn kat yi lolou ci vendredi la won adama dem na jël ay bagagem mok soxnam japp ci loxo bi ñom ñaar ñu dugg bir aljanna tek bagage yi rangé ba paré légui nak ñu né nañu doxantu nak ñu xol bir aljanna nak numu nexé ñuy dox di dox di dox di dox di wër di wër ba gis garab gi garab ga len yalla téré won ñu taxaw ci wétam nak diko xol ndéke ponkal mi iblis soppé kuna ñew laxasu ci garab gi ñom ñaar ñu bëgg romb rek biñu xolé ba bëggal rek mu né len eh monsieur et madame viens là té ñew leen yeen ñaar ñu nako lo ñuy dé mu né fu ngeen jëm yeen aljana xamu leen li fi neex ah hakay non yeen mo xamu leen lu xew quoi yeen ay ser ngeen gaay buñ la bëgge alak loolu lañ lay duggal non boy bi ser la ah neesan nga commencé hein duma ser hein di bañ lu fekk gaay dañ lay xëc non boy bi du nandité même gis nga ñi la bëgg tuxlo cigarette ñom ñi ngi tux suñ bëgge nga tux wa boy bis ki de cher la ki branché wul way ki jondo la ki dëkk ba la joggé légui nak baat yoyu mom ngay bañ ba dugg ci musiba baat yoyu ngay bañ yoyu ñu lay wax ay nangam nga taxaw di résister bu yagge nga ni légui cher bobu lan moy tax mu dañ moy tuxal ñu xol nga commencé tux nanal ñu xol en laalal ñu xol en nañ dem ñu xol ah gis nga ñew rek door ñu ne non ki boy bi dafa graw chatat atat nga genn deun bi nak fekk ñom dañ la bëggoon xëc rek légui nak bokku nga lol kessa la dëkk bi yëp xam ngeen li fi nek yeen yi ma bëggu na xam ñi ñu alak fi yëp non lañ leen alagé budé goor budé jigen ni lañ leen alagé daf nga bokko xamonu musta gis ben xale bu jigen buy tok cigarette fini rek mang koy xol de mu ngi tok mang koy xol ma gis xale goor yi ay jajeuf no ke ngand la ker ci kete mana gis ngeen de xol ki du bayyi ba yowmal qiyamati ci terminé ba pare yenen xale yi jigen yi dul tok yi ñu ngi len di ñi ngi len di ruux pour ñu top ñi muy tuk ni ya beccëk di sanni nga gis xalé jigéen yi nga xamné duñ tuk nan mo hé xalé goor yi nan la no yeen ay ser ngeen ki guerrier la ki nangam mané ndaysan Allahu akbar gis nga iblis sanni na flèche-am day ñu mu japp iblis dal len né yeen aljana li fi gëna neex lekku len ko xolal ñom ñaar ñi ngi taxaw de fa waswasalahuma ash-shaytan mu commencé indi ko ci sen deun di len ko jax jaxal ñukoy xalaat lutax yalla téré ñu garab gi lutax yalla né lan lek le bayyi li lutax li garab gi ni mu rafété xolal ni mu nexé xolal xob yi xolal lek bi xolal Allahu akbar gis nga té xam nga lu graw moy yalla bu la téré dara ba nga def ko ba paré iblis day daw bayilé nak nga wit nak taxaw nan i Allah man de def na musiba li waruma ko won def iblis day daw taxaw fele nal mi ngi melne fajar rek nga deg ñu ni as-salatu khairum minan nawmi dama jakka ja julli ji wo bañ julli ba paré nak nga jog di jaw iblis nal say gaay julli nañ ba paré rek fo jom loy def di nga rus nak fi nga tok di japp da ngay rus di nga rus ah di nga rus di nga yek dara di nga yek dara ndax jakk ji nenañ assalamu alaykum nga daw nak jog ndeysan nak iblis taxaw ci savet nan la loy def di ngay julli loy julli suba gaay julli nañ de yow ngay wote gem yalla ngay wote nan yow sundin nga nga deg assalatu khairu minan nawmi ngay nalaw ba gaay julli ba pare nga jog fi nan da ngay japp ayo go wa yow Ndeysan nelawal ba midi Allah gis nga iblis gis nga ndaw ndawan yoy muy ginnon so ci reccul do dem so ci reccul fo nga am liberté ben gorom xam xam neena man lima jaxal ci xalé goru jamono bi mune dañuy yëkëti ay poids bo tek ñu yëkëti ko waye munu ñu yëkëti mbaaju julli ji fajar mbaaju bi seen kaw munu ñu ko yëkëti julli ji fajar poa botek nak ñu yëkëti ko waye mbaaju bobu ñu leen di sang mënu ñu ko yëkëti fajar dem jak Allahu akbar koku wax na deug de mbaaju bo leen poa bo indi nga yëkëti ko te ko ne ay fajar mënu ñu yëkëti mbaaju yi dem jak ak bari ci jamono bi jigen ñu may wo téléphone naan ma sama jëkkeer du julli dafa bari musuma tok semaine ba mu jeex te jigen woowuma telephone ne man sama jëk bu ñëk ba jigen ñi ñoo dul walu julli mais tay goor ñi ñoo dul julli waaw ben jigen neena man sama jëkër du julli te lima jaaxal suma ko yeey mu naan ma baye ba man waliyula baye ma yo xamoo man waliyula wali bu dul julli ah nga ngeen ñëmé ko wax wali bu dul julli xana wali shaytané la wali kay deug wali allah kay day julli waye wali yu budul julli ndeysan sunu borom neena iblis jax jaxal na shaytané jaxa jaxal na len ñom ñaar lutax li yubdi lahumā mā wurī 'anhumā min sawātihimā ndeysan ngir mu wuññil len ngir mu won len le muru won ci ñom sen awra mu ne ko dugg ci biti mara ibnu baz neena so moye yalla rek ne nga dum sa sutura xaweekuna so moye yalla sa sutura xaweekuna bu yaakar ne sutura bu xaweeku moy xam nga ñe bañu moye yalla sen yere yi ñu solon dafa naaw ci yenn borom xam xam liñu wax ñen ñi neeno leray gu yalla muuroon ci ñom mo dem ñen ñi ne dedet sen yaram yi li yaram yi ñu amon wé lepp wé la woon bañu moye yalla la lepp dañ bam dess li mu dess en tout cas li am importance dal moy bañu moye yalla sen awra neena dung ci biti lepp feñ Allahu akbar ci sase so demé ci bible bi dañ nan adam ak awa biñu lekke garab gi yalla dafa wacc aljana di len wër nan adam ak awa fu ngeen nek ayna antuma bible bi lol la wax xam ngeen ne yalla mom jombu na lolou yalla wacc di wër ay nit ko yunus wiata ko alla on so tawi ko non way min on alla min ngala hen haaju on alla so tawi ko non way alla poñoteedo ina namde yebere on alla min ngala hen haaju gaay dañu ne amna ben wirdu bo xamne boko wirde yowmal khiyam demo aljana poñel yalla nga ne ko fayma sama wirdu bobu legi nak ben borom xam neena bu fekke yalla dañ koy poñe diko laaj wirdu ñun yalla bobu soxla wuñ ko yalla buñuy poñe wax na deug soxla wuñ ko wala ko non bi do sa wirdi wirdo jango anatani aljanna poñ mo wiyama yobam yeberam wirdu bi nak dama koy baña wax ay xam ngeen ko yeen tugul wori xam ngeen ko yebere wotere buri kamilaji nogas yena koy wax de yen tukulori ngene yebere wotere ben per bobu wirdu bobu boko wirde mo gën nga jang téméri kamil Allahu akbar te xola kamil waxu yalla la inna lillahi xola détourné bi ñuy détourné nit ñi wala nit ñi da ngay gis ku xey suba yor kurs ñe yor yenen téré di jang kenn du jang alquran lutax ndax nenañ len ben per bobu mo gën téméri kamil te xola yaronte bi lu wax man qara harfan wahid min kitabillah falahu Allahu akbar mune la aqulu alif lam mim harf bal sone bi ñata tiyaba ngayam ngani as nga am ñata ngani mi nga am ñata lol ban tere la alquran kessa ay de ngeen waji mune ni alquran gëne silaber yegulende alquran ni mu gëme silaber non la nangam bi gëne alquran alquran lañuy tekkel ak silaber a dego lol yow yow fo nek xala neko senegal ana dawla yow neko ojoyi dawda benen wilaya wax dawda job ñewul tay su ñe nak yow neki ojoyi jox ko sa whatsapp bu yonelo may nak da ngay reer bu pare bala ngay baña reer Allahu akbar legi nak iblis lam don jax jaxal ci adama gawa mom la commencé di len wax wa qala munelen ma nahakuma rabbukuma gis ngene an hadhihi ash-shajara xam ngene lutax yalla sen borom walal genina ci bopam mom genina bopam ci genina bopam ci way gem yalla yi lan la len wax ma nahakuma rabbukuma kon mom genna ci lan la waran bo fekkone amna iman rabbuna waye mune ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara xam ngeen lutax yalla tale len garab gi adam ak awanina mune illa an takuna malakaini yalla da xamne bu ngeen leke garab gi ngeen nek malaka di naw di and ak ñun di naw aw takuna min al-khalidin wala ngeen nek ay immortel du ngeen de ah ñaari mbir la len orienter moy lan di ngeen di nek ay malaka ñaarel bi du ngeen de doomu adama xam nga doomu adama dafa bëgg pouvoir gis ngeen li mu ngi ni doomu adama dafa bëgg pouvoir da ngay gis fi doomu adama yi ñi nan damay naaw guddii waaw nga gis kuy tak dara di wird pour am ay jinné han ñi nan damay fanani geej doomu adama dafa bëgg pouvoir dafa bëgg wone ne ma la ëpp nangam ba soko amul sax yeen saay nga yaakar na yow bokko légi nak ñom ñaar bëgg nañu bok parce que bëgg nañu nek ay malaaka di naaw Allahu akbar bëgg nañu aussi duñu dé yamu ci dé wa qasamahuma mudadi wat nak mune billahi comme ni gaay di def fi no billahi la la wax no wallahi la la wax moy wat yu bari yoy wat motax gis nga kepp kuy jaay di wat yonent bi neen moy ci len jaay kat bok ko wat kat waxna len sank ay bi wala tuti kul halaf bul top wat kat iblis daal len di watal adam ak awa musuñu won yakar ne mbindef dina fen dina wat ci yalla di fen yamu ci mune inni lakuma laminan nasihin worna yalla man dañ len di laye bir rek non man sax so gisene gisee may sonu ci len wax ni man dama bëgg sen jamm gis nga wa sen jamm la la beugal so gisse malay wax li man sa jamm la la beugal dama beug nangam dama beug nga tolok diw xolal ñom diw sa doomu bayyi xolal sa doomu nday yi xolal sa dekkandoy xolal fu ngay liggeeyé gis nga yoy lañ lay duggal ba nga alku nak ñu taxaw fe di la setan nisan sunu borom neena fadallahuma bi ghururin mu tektal len ci lu len wor mu tektal len ci lu len di nax Allahu akbar mu tektal len ci lu len di alak Allahu akbar ñom ñaar bam len waxe lool rek mu tek len dil waaw loolu gaay di wax mu tek len dil jere jeuf mu tek len dil taxaw fele nak di xol ndaysan ñom ñaar nak yaakar nañ ne deug la yaakar nañ ne buñu lekke garab gi dañuy naw yaakar nañ buñu lekke garab gi dootuñu de rek ñu daal di coppati ñoom ñaar ñeene ñi neenañ awa mo ñëk lek ñene ñi ni adama ñeuk lek ñene ñi sax dañ wax ne adama dafa awa dafa won adama ñu xoj ko lool mom amul dalil ñene moy goor ñi li ñu am fi lool amul dalil ñene motax jigeen ñi di gis mbax di indisposé lool tamit amul dalil en tout cas yalla lim wax moy ñom ñaar lek nañ falamma dhaqa ash-shajara ñom ñaar bañu mosé garab ga bañu mosé ku nek xam saqami lek Allahu akbar badat lahumā sawātuhumā sen awra feñ lan mo len wax ne def nañ bakkar bañu lekke garab gi rek sen awra yi dañu genn ku nek sa yaram ne dum ci biti te ñom ñaar dundu nañ ku nek gisul sa awra morom legi nak bañu laalé garab ga rek lek ci sen awray feñ wattafiqa ñu tambali ñom ñaar yakhsifan ñuy neubatu han alayhima min waraqil janna ñu tambali ñom ñaar nak di xecc garabu aljanna yi xob yi diko tek sen kanam pour sen awray neub iblis qaqatay dal len ne oh ma sha Allah demna bye bye ciao misan danel nalen Allahu akbar iblis bo daano rek mu daw dal reel ni nga ray ba pare nak taxaw yor paka bi mu ne la bye bye demna nga taxaw di xaar police ñew ñu monoté la duggal ci kasso bi nga nek fa nak nan si Allahu akbar man kay dama joom rek kay ma ngi jéglu koy jéglu c'est trop tard motax yonent bi neena nit bu méré iblis da koy jël diko teul comme ni xalé yi di teulé bal so méré non la iblis di jël dalay def comme bal tanks di la teul di la fowé mo da mu né bu ngeen méré tok len bu ngeen fekkon ngeen tok teud len fekkon nga taxaw togal so togué demul nga teud so teuddé demul jugal nga japp ndax shaytané safara la té safara ndox mo koy fay bo méré bo jappé rek iblis bala essay len ko ku mer rek na nga jël satala nga japp ba faré nga xol yé gis nga fiix iblis dem mer bi jeex ndax shaytané iblis la iblis safara la jëm té safara ndox moko mënal dara borom bi néna ñom ñaar ndaysan comme légui na xamnañ né def nañ bakkar wanada huma rabbuhuma gis nga bo wutek lu bible wax bible dana yalla da joge fele ñew aljana di len wër di yëkëti garab bi nan adama fo nek ana awa du ngeen genn nak dede alquran dana wanada huma rabbuhuma bañu lekke rek ci rek yalla da len wo da len waaw yeen ñaar ñi ndax terewuma len won garab gi alam anhaakuma antilkuma shajara terewuma len garab gi buuma len won bu len ko jégué wa qul lakuma man len inna ash-shaytana lakuma adun mubin man len yeen ñaar ñi shaytané sen non lañ kon moy tandiku len ko legi nak lutax ngeen laal garab bi ndeysaan gis ngeen waye fu ñuy jéxalé mbokk yi moy adam ak awa ñaata bakkar lañu ha ben adam lan moy bakaram ha dafa lek garab gi awa ben iblis bum def ñom ñet ku nekk ben nga am problème ñun ñi nekk jakk ji ku nekk ñaata nga am tontu la ma de mané adam ak awa ñom ku nekk ben la ñu am problème ñun ñaata lañ ñor Allahu akbar té xolal ñe ñom dañoo tiit ñun tiituñu té ñun ñu ngi yor ay conteneur ñun tiituñu de ñun ñi nga am confiance ñun aljana lañ jëm ñun firdaws lañuy dugg ñun jannatul aala ñun ñoy rombu abubakar ak umar ak usman ak ali ñun sa yeen sa ñu rombu muhammad kenn nit ñun titul te xolal adama ben la am awa ben la am ndeysaan ben bi lan la moy bu len lek garab gi am ngeen lek dagan na waye bu lako yalla téré aram na lek dagan na ci bëcëg wër ko dagan na wala aram na la la dagan non lool la yalla téré lool moy adama digënté adama ak awa lek dagan na way yalla mo xol garab gi ne len bu len ko def bëcëg wër ko yalla aramal ci yow lek goudi muna la lekal motax lila yalla téré soko défé rek dug nga ci musiba dal nañ yalla won deug mu wërsegal ñu top ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.